neena fukkel bi moy nga toxali sunna yi dañ tégalo ba no tam ñu dugg ci bis farata ya dañ ci wara duggé kon nga samonté bo lim sunna yi nek ci ñap tégalo ni ñu wara tégalo nga xamni nga wax ni ko ñu ciito sax ni ko non nga ko jitalé ba no kitam nak ñu duggé ci biir farata ya dañ ci wara duggé boole ci loolu lepp gënël la al hadiyatu hasharatu fukkel ba bennel ay ñu karira moy bu baamu al maghzula lañu raxas talaatu ñett yoon ci khilaf al mansuh ci wute ak lañu massa wa wute mom lañu massa ar ra'su moy bobba wal udunani ak ñaar nopp ña fa indahu naka mom la yustahabu deful sopp takraru masihi baamu masam nga fukkel bek bennel moy dañu raxas nak moy kanam ak ñaari loxoy dañu bëgg nga baamu leen ba ñett yoon manam bo raxasi raxas bu jëk mom ci doy bu ñaan ba du mëna ñak waye nak bo raxasi raxas bu jëk bu doy ta daj raxasu ñaaral ba ngeenel la bu fekke bu ñaaral ba ci la dajé ci ma ci tam raxasu ñettel ba ngeenel lay doon waye bo ci xamni mutul rek ba sus ci mom du mëna ñak lool nak bo xam kanam la bo xam ñaari loxoy la lu ñu massa nak mom bëggu ñu yok ci dara bu dé bokk bi dañ la diggal rek dem dik mu massa bi dem muy farata wala diku mi sunna bu ci yok dara bëre nopi tam ben yow nek koy massa tax nopi djublu bu set bu djublu won bu set ñu wax la nga raxas ko dañu bëgg rek ak wayfal motax ko nopi ben rek koy massa massa gi na mom nga yok ko nonu bu ëppale la waxon mom dañ ko sip tambihun li ak yete la as-siyadatu dolli ala salatati ci ñet ghayru mashruhatin du lañu yonal waxtu li fa wutefna hal tukrahu ndax defna ko sip aw tumnaaw wala defna ko tere qawlani mu yari wax mashhurani idi ñu siwal neena bu la raxaslo kanam ñet mba massa dem dik lay la ci wax rek yam ca waye boko ëppale rek jadd nga yoon dañu wote nak ci da nga ëppale lañ la waxoon ndax da aram am dañ koy sip rek yam ci amna yaari wax waye nak dañ koy sip bañ koy aramal moy bu fekke ne da nga ca djublu ak jaamu yalla ca yok ba nga yok raxas ga ñett ba yok ba nga yok massa ga ba wessu dem dik waye bu fekke da nga ca djublu dindi ay salté yu dessan ci jërgu rek kon mom da na dagan wala yustahab diful sop italatul ghurrati guddal ghurra wa hiya mom nak asiyadatu moy doli halama ci la nga xamne wajaba warna ghasluhu ak raxasam min wajhi ci kanam nga wal yadayn ak yari loxoya mahal mirfaqayn andat ñaari cionce ya neena liñ wax kutul ghurra tambuñ ko moy ba lay wax kanam dañ la wax fam tambale ba xoy yam ba lay wax loxoy ñu la bokay raxas fi la tambale fi la yam len lu ci nek nak nga raxas ba wessu fofa niki boy raxas kanam nga ñew bay ñewale ci taxasale baddi ba dox gi wala da nga raxas loxoy nga top ko wuti mbaguma melne kuy jangu lolu sopp ni ko bu re ci yoonu malik wa malik ñoom dañu taabu ganna bi lené kalam ki fi la tabulé fi la yam boy raxas bu wessu fofa di ci yok lenen lu ci bokut lenen loxoy mi ngi tabulé ci baram yi bo bu cionci touti ndax yamale kessé dafa jaxé batay bu wessu fofa ay boko wesso rek ni sikko wala mashur raqabati du jagenu massa bat massa gi bop lañ wax yam ci dokk ga fa bobayam waye massa walé bat bi soppu ñuko patay massa nopi ben yon rek lañ ko massalu da koy massa ayol ni ki ñaar bañat ëpp na def wala bu asay bi mashil aghda'i ci fal tu ceriya tok ceriya bil min jili ci sarbet bo jappé bu nopi nak ba nga sangu farata ba agal nga jël lu mëna mouchoir ba sarbet ba benen sir bu set rek diko fonte ndox mi la toyon lola wañul dara faslun li ak dog la ak istinjaaw tancu waajibul aji war la tancu waxi nga loxlu waaye mooy boo demee ci wana wa sobe sa génnoon nga raxase ko ndox te bañ koo dindee lu mel ne bant mbaa aw doj mbaa dara xanga dindee ko ndox loolu boo ko defee moo tudd ak istinjaaw ñu koy wax tancu tax mu na wax wo mom ghaslu mawdihil hadasi moy raxas bere bu tajma bil may ci ndox bu demé ci wana wa sobe se genn mat mu dindé ko ndox xasse ko ndox lolou mo tuddu al istinjaaw tanju wa istinjaa def na tanju min kulli ma ci lepp lo xamné ya xoolu dana genn min al makhrajayn ci ñaari kennu kay ya mo ta dañ dimu ñu ñu baxo ci mu genné fa ci war na ci dara aw gelaw manam lepp ñu genné ci buntu suuf bi wala ci buntu sawkay bi te baxo fa genné mo xam saw la mo xam xeyta la mo xam nazi la mo xam wadi la mo xam nañi la rek bu genné ñu war ko raxas bu set ndax loolu sobe la bu dess na gelawal gelawal mom su genné man na fa baña takal dara motax waaw mom bu genné ba nakitam fofa toy waye toy bu amul solo waye na bu xasse toy bu baax baax nak patay faaw ñu war ko raxas don dañ koy sopp sax mom waye bu fekki gelaw dal mom genné wu toyay bu am solo may sa ko baye nona wasifatuhu melaw wax ay yebda am moy bu jekke bi xass yedd ci raxas loxom ay isa bay jamoy qabla mulaqatiha jek ak tasema al azza sobe sa yo bëgg na loxu jamoy bi nga xamni moy bëgg raxas sobe ci bala laal sobe ci raxas ko xaat fekk mom laalu du dara dara ni ni dañ nak moy bu laalé sobe ci ba nopi du xéñ loolu yarinti raxas ko xaat te laalu du dara dara mom loxu jamoy bobu le suma bi xasli mahallil bawli tat raxas berebu sawma suma yan takhi top dana taxu illa mahallil ghaayati jom ci berebu xeyta ba waya subbu tamuy soti alma ndoxma ala yadihi ci loxom ghaashila ngi muy aji raxas bihaat mom al mahall bereb ba waya sarxi tamuy yalam lu qalilan tuti way jidu tamuy rafatal al harkaraga ga hatta yulqi ba mu setal al mahall bereb ba yo beug na mu jik raxas ci saw ñu genn wax de gam ñaari sobe la te saw ne gëna wayof ni ñu ko xass fi saw ñu genn limay nak day ko xamne saw laale bul suufam rek faaw bul sawba genn am saw koku mom saw mo bu ñëkke bul suufa ndax kon bu ñëkke bul saw itam faaw mu ñëwaat ci way bu fekke lay dalu ko mom kon dañu bëgg mu ñëk raxass fi saw ñu doon genn do raxass nak fa xeyte yi doon genn bu jalle fa xeyte yi doon genn nak mom day sot ndox mi di bob rek du baaxa baax te itam bayyi bul suufa mu wacc ndax su ndorom dafa dund bul suuf mu amé ay ras ras su ko bayé mu banku man na am banku wali sobé waye su ko bayé mu wacc rek nako yalla bindé da na ko mëna raxas bo mu sét su ko défé nak bu raxas rek bo mu sét su ma wax ci rek na raxas yéddo loxom ba xam né galé ci gënaaw lolé bi traadu ci suuf won ha yéppu na né mom loxom bi nga xamné mom lu raxasé sobé ci dañu bëgg bu raxasé ba nopi loxo bobu mu rimus ko ci suuf da fay raxasat da waxon légui né loxo chamoon bala laal sobe ci dafay raxas xat laalu gu sobe ci fekke defal na lolu mom kon du xéñ bu sobe yalla kon du aajo bu raxasé bu nopi mudiko ni ko sax suuf ba mu ci def sabu waye nak bu fekke dafa jekko jekki ni dal jël loxo chamoon bu def ci sobe sa tutu ko raxas nak kon mom bu raxasé bu nopi sobe ci na raxas loxo bobu ak sabu da suuf ndax xet ga bañ ca dess wal istifraahu laa lu waajibul ajwar la wa huwa mum istifraahuma moy sakko jeexal lepp la nga xamne fil makhrajayn nek na ci ñaari jëm kaay yi min al asaa ci sobe laa lu mom bu de ci bul suuf mom day bayyi rek tay lu wor ko ni dal ci ñu japp dal dara gëna tut mu dal di bayyi dal di raxas bu de bul suuf mom non doyna ci waye na tay lu wor ko ni dal japp ci dara na genn bu de sawm ji jëm tam non la day gëm rek jeex bu jeexé dina yëk ni dara gëna tut mu dess nak sawum goor bu dess sawum goor nak mom man na mu genn ba nopi tak am lu dess ñu waccut lu lay bëgg wax wasifatuhu melaw wa min bawli ci saw ay yoji xala moy mu def zakara wa zakaram bayna usbu hay hi digant ñaari baramam as sababati te moy baram salikay ba wa ibhan ak baram dey ba fay mirrahuma te mu len di rombale min aslihi tambale ci ciosanam la manam moy famu saxé ila busratihi ba ci bopam ba wayanturahu te mu koy feug yefon day def dalika lolé tala sa marrat ñet yoon bi xifat ni and ak woyof fi salti ca rat ga wa natri ak feug ga bu de sawu ngor tam yaakaan tagna bu fekke japp na tagna day japp ci fa sawu kay bu saxé rat ko ndank ñew ba ci bob bi dal di feug bob bi ko defé nak mu def ko ñet yoon bu jappé ne la tawon tagantu gëna baxna yaakaaren tagantu gu te mu del ko defar ba tapal dal waye tam nak namu ratte sawu kay bi ak namu ko feug lepp na nek ndank tax bu xere ci diine ak way jindi wala sawu ba tax mu def ko bu baax baax man na andi far am ndokale moy saw mi baxo genn sa yu nek te duko meuna tey ndax lol day may mujj patch bi nga xamni mo da tey saw mi man na am duko meuna teyeti ndax noné mu koy ñodde bop ak lam koy def bop ko bo way mu dal sot ko am jopale kon nakoy def ndank rek bu koy def te bu jappé dara taw fay bu ci defante non na bay rek non waye ci dama war xass lu fekkere xass sakara kulli leppam di xorobi masi ngir jëm masi masi yo xamnañ ko ci gannaaw fekke ni goor gi ay xalaat joté goor ak jigen ci am xelam ba muy fowante jigen ba ak sawu kayam jog xeyna gannaaw ba ndox bu weex bo xamne farut genné ci ndox mom mo tuddu masi ba xamné ni sobe la day ajo mu raxas ko tayit day ajo mu raxas sawu kay fam saxé wax mu yam dañu ko digal rek xamnu lu tax rekone bu mu genné ci buntu ba kep layamit tu té mu war raxas sawu kay ba fam saxé wax mu yam ndax dañu ko digal rek xamnu lu tax lému ci deg né wax yi ñu joobi ni yeet nekk ci waru yéne ga ci xass ni ci waxa sam xawlaani ñaari wax ndax bu dé raxas sawu kay ba ngir machine mu genné dana ajo mu yéne ko am ajo mu yéne ko amna ñaari wax waye da mel na gëna wër moy yéne gi da mel né yéne ga mo gëna wër ndax ndegam ag nañ ci né dañ koy raxas tambalé ci saxu kay ba fa fa mu yam te bu taxul sax du té ñu raxasalé fofu loolu kon mel na yéne ji mo gëna wër mom la dafa tuddu tanchu muy al istinjaaw te waxut li ñu wax al istijmar al istijmar dañ koy fi dawandiko waye moy bam dañé ci wanawa bu dindé sobé sa leneen lu bokk tak ndox melni bant wala doñ ci suuf wala morso bu set lolu mo les nako ci bu fekké né day xayta ba nopi bu xayta ye génné ci buntu ba rek la yam tasaro wut batay budé sawum goor tam yam ci buntu saw kay ba rek batay man nako fop rek bayyi waye nak budé fa tassaro mo xam sawum goor ma mo xam xeytaya wala budé sawum jigen nenañu faaw day tassaro yoy mom nenañu faaw dañ koy raxas lañu mëna fop rek bayyi moy xeyta bu génné tay yam ci buntu ba ak sawum goor waye sawum jigen faaw ñu raxas ko mu xëss tassaro itam bo wéssu buntu ba muy xayta muy sawum goor faaw ñu raxas ko man itam des ko wara raxas ba tey deretti mbeureuk ak deretti wa sin sobe la te des ko wara raxas ba fi itam des ko wara raxas te itam bu fekkee da ngay dindee sobe lu bokkut ak ndox la nga koy dindee faaw na nekk lu wow ndax bu nekkee lu tooy day tasaare sobe si te it na nekk lu laab dañuy bañ nga fekk lo xamne sobe la mba sobe takna ja ngari ko dindé sobe lolou ëpp na def tayit na mëna sétal bu baax bu fekké dafa nek lu ratax mën ko sétal tay bu nek lu lay gañ dina lo xamne da ñew boko foppé ciir go bu xott yaram ma ëpp na def bu nek itam lu normal ngir terangam wala ngir dongum don lu ñu lek lepp lo xamne mundina ami ay araf rek dañuy bañ ko dindé sobé ndax lu ami araf dañ koy fonku formal ko don ci sax minimum minimum jabar dong la ba bi téréb yalla bo xamné ni ko yalla jox mi yahoud nasran dañ ko soppi bu doon ci minimum yalla deug deug manam ni ko téréb yalla deug deug yépp ndax mën na rek mu ami araf ñu bëgg ko formal bindu mu bañ ca dindi sobé lepp lu ñuy lek itam dañ ko moytu ñu lek dañ ko wara formal ndax lek yalla ko xewali doomi adama wari su ca fop sobe nga boole ca bu doone yefi jambour na moy tu yefi jambour bu jël ko diko fonté sobe niki bu den dak mir bi rek limi dindi ci sobe mu diko takal ci miru jambour ba mu mel nonu aram na faslun benen dogo ngoko adabu qada'il hajati tagini fak ayo 14 fuk la ñent adaban ci tagin dañ ko fele fak ayo way moy do wanak manam tagin de wanak da xaw bari matna fukki teggina ñent atawul bi ci jekk dikrullahi mo tuddu yalla hinda iradati dukhuli fa nam duguga xamu gusul ci jekk agga ila mawdihi aza jëm ci dereb sobe sa fa yaqul tan wax ne bismillah ma ngi dugge ci tur yalla allahumma ya gurbi in ya nakaman a'udhu bina musibati ci yow min al qudsi ci shaytani gori wal khaba'ith ak shaytani jigeni amna ci yok wa min ar-rijsi an-najis ash-shaytan ar-rajim amna ñu ci yok lolu tegi bu ñëk ci boy dem wonal dal moy bala nga dugg ci wonawa nga wax bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubth wal qaba'ith am ci doli arjis najis ash-shaytan rajim lol da wax ko bala nga dugg ci dire ba ngay faja aja wa yaqulu tan wax da na xuro ci gaal genn ga ñu dugg ci wonawa ne ghufranaka ma ngi sakku su ñeegal alhamdu khayti tan yit lillah ajela ñeel yalla annasi yalla mi nga xamne ashab dindina xani ci man al azas so defi wa hafani te mu jamal ma gana go genné ci wana wana dañu bëgg waxati li sant yalla mi nga xamné moy tagalé sobe ci may la jam dal wax ghufranaka alhamdulillahi allazi azhab hani al aza wa hafani wala yusuf daga do xolu xalaay duggu ak umbal wala duggu nak bi sey and ak dara fi lol nek na ci dikur lay tud tur yalla ta'ala kawena kal khatam ni ki ak jaaw wa dirham ak dara bo beug dugg ci wana dagay set ba xam yor nga dara lu am tur yalla am deet bu deek jaaro mba abdur mba dara nga genné ko bayif biti bañ ko duggalale ci bir wala ye jo sudu dagan ak isin jaaw tancho bi sey ci dara fi lol nek na ci dikur lay tur yalla ta'ala kawena manam bo de rax sobe sa muy dindi sobe sa du saña yoraale dara lo xamni amna turu yalla niki bu yalla dogale mu dugalale jaaru ba te jaaru ba am turu yalla ba turu yonante wi na moytu ba muy rax sobe sa jaaru ba nek ci loxo bu ko rax sobe sa fekk mu am turu yalla ba turu yonante bi dañu non ëpp na def lepp lu am turu yalla dal kenn diko dindé sobe ba ngoy bolé ci ba ngay dindi sobe ak tani ñaaral bi ay yuqaddimu moy mu jital rijlahu tankam ba al yusra bay chamoñ fi dukhul ci dugga wal yumna mu jital nday jor ba fi khuruji ci genn ga dañu tam bo dugg ci wana wi da ngay jëk duwul ci tanku chamoñ mu jital sabam nday jor boy genn nga jëk genn bam nday jor bi mu jëgenni ba chamoñ ba lol nak mom bëpp bëre bo xamne bëre bu sobe rek la dañu tamu sa chamoñ jitu ci dugga sa nday jor jitu ci genn ga bëre bëre bu ñi téral melni jakk nak mom ñu tamu sande jor jitu ci dugga bo genn sa ca mo jitu ci genn ga ak tali suñu tel bi ay yaqdi moy mu fajj hajatuho soxlam wax wa te fekk na mom jaay su aji tok la dañu tamu bu dem won nak mu ag suuf te baña taxaw bu lay xeytu sax mom taxaw du dana day war waye bu lay tur ndox itam la ci gën rek moy ag ga suuf ar radi hu ñentel bi an yudina mol musahal asitra sutra sa hatta yadnu ba mu jégué lu ag ci suuf sa di nga bëgg bu dem won ak rawante na ci all ba bala dindi tuwom ba bala dindi asku ba bu dey jiyen na yuug ba jégué suuf do ra wak kumba sa ba do ra wak tuwé je waye nam taxawé non dal yépp xaat yéré yi lolou tamuñ ko al khalis juromel bi ay ya'tami de moy mu sukkandiku ala rijlihi ci tankam ba ay isra bay chamoy da nga bëgg bu ko sé ag suuf ba sobi ci digeen bu ëppé doole ci wetu chamoñ manam mu sukkandiko tanku chamoñ day tax rek sobi ci mëna genn bu baax baax lolay jarri asali su juroom bennel bi ila rabi hashra bu fukkel be ñentel an yu farrije moy mu soreele day na fax yi sey digeenté yar lu pom waye ji tani ba ak mu moytu al mawdih birab ba asul ba bay aji deugar wal ma ak ndoxuma ad da'im ma aji sax wa an yughatti ak mu mur ra'suhu bopam wa an la yatakallama ak mu baña wax illa li muhim min dara ngir yitte aji yitel mu yitte ka xaw fi fawat nafsi ni ki ragal fat bakan aw mali wala alal wa an yattaqi ak motandiku arriha ngelaw la wal jihra ak tax ma nga xamni gesuko gesal ko bopam wal malahin ak mulukay as-salasu yariyat wa li ñom nak mawadihu julusi nasi moy bere bi tawum nit ña wa turqatu ak seen yoon wa an yastakira ak musutulu han a'yunin nas walisbati nini wa an yabhud ak musari han masamihi walisin nab han masami'ihim ita kan dem nek na fi sabay ci alba wa an la yastaqbil ak bay jubla ak qibla qibla wa la yastadbir ha tay du ko won gannaaw ita kan dem nek na fi sabay ci alba wala nekul te amut fi ci mom satirin jen aji sutra da bëgg boole nak di tambalé juroom ñaar ba ngeen def ko ñent ko bëgg far boole rek ci gattal kon jappal ne bokku na ci teggine ya mu sore na digënté ñaari lutum ñaar lutuy bana jéppay jégué bo aggé so koy genn sobe ci na yang digënté ñaar lutuy ñu sore lolou teggine la nga boole ci moytu bëre bu dëgër da nak am sobe bëre bu dëgër da nak am sobe nako moytu ndax bo aggé so sobe sam fekk man nako tak su taxawé sobe ci genn ci mum ciisko kon nak na moy bëpp bëpp bo xam dafa dëgël ba nopi am soobé boole ja da bëre bëpp bo xam dëgël la am soobé mom man na ag suuf ndank man na am kon dana ma moytu soobé sa soobé ci bokku na ci téggi ni moytu ndox mu ne dégg mu ne ak djégg rek nonu mu dugg ci biir di ca fajj aajo lool ëpp na def ndax ndox mu ne dégg mom dëwut niko soobel day yom xam nga geej nga def mom dañuy daw dugg ci biir fa ci aajo wañu dara ndax mom du ca feñ waye nak ndox mu ne dégg melni ab geej mba deq nako ci moyto def bako teggini mu nur bopam ndax rusu yalla ak malaka yi bako ci teggini ya du ko sey day fajj aajo bu wax jenn wax ci kaddom manam bu wax dara ci lamiñum lumay lu mën da ñak dina bu seeni bakkan bi dëgg daanu ci lu koy ray ni ñu ci dëgg daanu ci bu mu ko bëgg daanu ci kaddu ba alji dëgg yaqku ni ki ñu dëgg lak ba alji dëgg lak kon na wax mom ndax lo yittil way bu lool du tew rek lamiñum bañ wax dara dara bokku na ci teggini ya na moy to soflu ngelawli dañu bañ ko soflu ngelawli ngelaw wul bet sobe ci delo ko ci mom na bañ jakkalu ngelaw ndax ko ngelaw day uff sobe ci mu ñew ci mom na moy tu tax mo xamni gasuko tax mo xamni mo gasal bopam mom baxna waye tax mo xamni gasuko mo naam bu tur ndox ni jall ci bir tax ma amu sene kon ci bir ma ne jitt nda jaan dal di gaw genn bu koy seen mo meuna dal tit bu joge sobe ci tak ko lol motax na moy tu tax mo xamni gasal ko bopam na moytu beureug yi nga xamne li ciep ku ko def bu nit ñewé moolu la ca bokku na ca fa nit ñi baaxo tok bu dé garab bu dé jamono tangay garab nit ñi tok nako moytu bu dé beureug bo xamne bu dé jamono set nit ñi fi tok difa jaaru ci jant bi lolou ko tay beureug bu tok tok tok nit ñi la wala fu nit ñi aw difa mu seen yoon wa fu nit ñi aw mu seen yoon ba fa ñu roté na moytu rotu kay na moy tu yoni nit ñi aw na moy tu taw gaay nit ñi ci garaw ya ba bok ci pinc ci fa nga xamne bu dé jamono sét dañ fa tok bu dé jamono sét dañ fa tok difa mel ko jaaro cant ji yépp nako moy tu ndax yow li ci ko fa def rek ku dik moolu la yalla moolu bokku na ca na fexé ba laq nit ñi nit ki bu dé ci Allah ba mu fexé ba laq ko garaw ba leneen bu dé ci kër ji tam li ci ëpp dana mëna fexé ba wut lu mëna ak umbal bokku ci teggine ya mu sori nit ñi dagam ci Allah bala xam na taamu na sori nit ñi de fajj aaju lay genn ci mom bu amé kaddu itam kaddu kenn duko deg bu de kër ji mom ci fu dus ba nek rek la mëna dem fo wala nek la mëna dem waye bu de ci Allah bu mëna taamu do fu xam day sori nopi nit ñi bokku ci teggine bu de dem wala tamuy ci Allah ba bu jublu xibla bu won gëna xibla ci bu de ci sun xibla ben ni tanku mba mu xawa cangoñ tut rek lool moy sunu xibla legi nak bude ci Allah ba te dara doxal digeunte nak xibla anam digeun ak ndand fa fe rek la kon buñu jublu xibla moy fami julli jëm buñ ko won gannaaw da jublu fe rek fu bokk to fofa bu fekke nak legi am na ko ar am na ko laq nak ndax su boba señna jublu fi doole det mu li bëgg wax fayn kaal dem nek na fi ci mom sa kirun aji sutral fa fi man hi nak la ci tere nga qawlaani ñaari wax mana su fekke ci Allah ba famuy deme wa nak amna lu dox digeunte ba xibla ndax kon seen nawan xibla gannaaw ba bu jakarlo ak mom wala deet amna yari wax da ca tek nak al mukhtaru jagnu tan min huma ci ñom ñaar al man hu moy terega manam terega mo gëna woor loolu wax nak waye war rajihu al jawazu manam la gëna woor moy bu de ci Allah ba mom bu xasse am lu dox digeunte ma xibla djuglu ga xibla bawan ga gannaaw xibla wañewul dara daganna lola gëna woor lim wax ne al mukhtaru minhuma al manhu wa amma fi'luhu dal ak defam fil man sili ci kër ga fay jox sama dagan mutlaqan ak mu mandi dewi ani dama djuglu sahaba yemola kan mo xamne kan xuna ko xofe sa kirun aji suza am la wala det kan mo xamne kan xuna ko xofe mashaqqatu ak ton am la wala det li nga wax legi moy budé ci Allah ba mune budé ci kër gi nak mom té kèn duko seen kon bu ko nexé djublu xibla bu ko nexé won gannaaw xibla bu ko nexé djublu fenen donte sax buñ ko néwon bu djublu xibla bu ko won gannaaw du ci am benn jafé jafé nit nga xamné ci misal nañu défaré wanawa bu togué wanawa day jëm bawal ba gannaar budé ci ñun nga xamne kon djegul fibla lay jamono mom bu topone la ko neex jëm xibla mbaa won ganaaw xibla yi du wàññi dara. waaye nag fekk rek mu nekk ci kër ga ba noppi tam di béréb boo xam ne kenn du ko séen ca foofee mu nekk. faslun nawaaqid lu wubbo wéefiri njàpp arbaxatun yent lañu neenañ yàq njàpp ñeent la ak awalu bu njëkk bi ar riddatu mooy murtat waxiya moom nag ar riddatu kufur mursini mooy weddik ab julit. ab julit bu fekkee jàppoon na gannaaw ba nag mu wax mbaa mu def lu ko génne ci islam bañ jàpp ko ne murtat na gannaaw buñ ko waaree ba mën ngoo tuub ñëwaat ci lislaam mi dutee njàpp moom jàppoon yàqu na faaw rek na jàppaat. ak taani ñaareel bi achakku mooy sikki sàkk fi mu jóoti taxaarati ci amuk laab ga kooku nag moo xaw day waar maanaam day sikki sàkk ba xam ca dëgg-dëgg ndax jàppoon na am jàpput kooku moom dañ ci dogu ne ko jàppoo rek mu jàppiwaat kooku lu ñu diisal la moom maanaam day sikki sàkk ba xam jàppoon na am jàppul sax xamul def na ko mu defu ko ñu jàpp lu gën a wóor rek mooy jàpp ne ko demal jàppe aw fil xadasi wala ci am toj mën naa am muy sikki sàkk ci wóor na ko ne jàppoon na waaye léegi xamul ndax jàpp ma toj na wala tojut kooku moom bu fekkee xelam baax na dañu jàpp ne kon jàpp mi toj na mu dem jàppiwaat bu fekkee xelam baaxul day jeexi jaax na moom daañu ko wax léegi aw fi saajax wala ci aji jiitu yow nit humaaj ñoom ñaar maanaam wóor na ko ne moom jàppoon na waaye wóor na ko itam defa na lu toñ jàpp te xamu yoo yaar lu ca jiitu ipi wóor na ko ne demoon na ci wanawa wóor na ko ne jàppoon waaye xamul nag léegi ba xam ndax njàpp mi moo jiit dem ci wanawa wala dem ci wanawa moo jiit njàpp mi nga xam ne fekkoon ne njàpp mi jiit dem ci wanawa kon dala ko wóor ne wóoratum njàpp bu fekkoon dem ci wanawa jiitu njàpp mi mujj mu wóor ko ne yor na am njàpp waaye nag xamu ca lu ko wóor kon nañ njàpp lu gën a wóor ne njàpp ma moo jiitu dem ci wanawa mujj ko ba léegi amatum njàpp na wutim njàpp maalam yastan kix wu li fee taqawut ak moom ak chekku sikki sàkka loolu day dellu ci lu bokkut ak bu jëkk bi bu jëkk moom nee naa la léegi dañ koo diisal lool mooy dama sikki sàkk ba xam jàpp na am jàpput kooku moom dafa diis nañ jàpp ne jàpp na moom dogu ca ak doon ci sa xelam baaxutit dana jax-jax ci loolu it moom na jàppi rek moom ndax loolu dafa diis. ñi ci topp na nga xam ne wóor na ko ne jàppoon na li mu xamut kay léegi mooy ba xam tuñ na am tojit wala wóor na ko ne jàppoon na wóor na ko ne defoon na lu toj njàpp xamatu lu ca jiitu kooku moom bu fekkee xelam baaxut bis bu ne mu dal ko seyma bañ koo geesu kon bu mu jàppiwaat na doyloo rek njàpp moomee ndax di ceeb moom lu indi jiix jaaxa dañ ko yàlla di moytu ndax moom day yàq diine bu méttee méttee. ak saalisu ñetteel bi alxadasu mooy am toj wax moo moom maa mooy la nga xam ne xara ja génn na min ahadi sabi lay ni bàyyi koo ci benn ci yaari bunti ya yaari yoon lay fi waaye mooy ñaari bunti ya xalaawa ci sixati ci anamuk wér wal intiyaadi akuk baaxoo. ñetteel bi ci nga xam ne mooy toj njàpp mooy jënni am toj li yàq njàpp am toj la bokk toj nag boo ko déggee mooy lu génn ci buntu suuf bi mbaa ci buntu saw ma te baaxoo faa génne te ànd ko wér ca ba muy génn boole ca dafa baaxoo génne nag mooy saw ak xayta ak gelawal ak masiyu ak wëddiyu ak man yu yooyu ñoo fa baaxoo génne bu ñu génnee te ànd ko wér nag nga xam du mu njokkale maanaam wér di wéralu ko kon daañu toj njàpp ma waaye bu fekkee la génne ci buntu suuf mbaa ci buntu saw ma dawa fu baaxoo génne mel ne ay sax noo ca génne wala ay doj wala deret loolu baaxoo faa génne loolu kon du toj njàpp. bu fekkee la fa génne moo fa baaxoo génne ni ki day saw mbaa xayta mbaa gelawal mbaa yooyu waaye wérëd di la daa wérëd bi muy génn normal te saa yu nekk noonu la koy def mbaa lépp jamonoom noonu la koy def ba tey kooku du toj njàpp ma xanaa daañu sopp rek bu fekkee ndox yomb na te waxtu wa seetlu deful dara julli bu ne rek mu jàppal ko waaye mën nay doyloo bu ko neexee njàpp moom yoroon rek. ar raajoxu ñeenteel bi al asbaab mooy sabab ya yi nga xam dañuy sabab toj nekku ñu sax jëmi am toj waaye dañ koy sabab waxee ñoom nag salaasat ñett lañu ak awalu bu njëkk bi lam si man mooy laal koo xam ne tuuja du des naam al lëdatu bànneex bi lam si ci laalam nga fil aadati ci aada tal soo jëti ni ki soxna wala amati ak jébeer in xasane dem jublu woon na al lëdatu bànneex waaja daxaate mu am ko aw laa wala déet amu ko daa wax ne nag bokk na ci sabab am toj bi ne ñett la ba ci njëkk mooy góor gi wala jigen ji ganna bam jappé ba nopi mu laal moroma te djublu ci banex bo xam gor gi laal jigen bo xam jigen laal gor bu fekke jëmmi laal ga banex lu ci djublu won rek te koko bu ko mossa laal kat dayes na ci am banex ci adam melni soxnam la mba jaaw bu jigenum la mba ab jaaburu jigen la ci mom da bu day jigen ja gor gam laal day jëkërum mba muy ak jaamburu ci mom ku ci laal morom rek te djublu ci laal ga banex rek ñap ma tagna degal djublu ga am rek mom djublu ga banex amna am nga banex ñak ak ñakam banex ñeñu bu djublu ci am rek ñap mi tocc awajalaha wala mu am ko min xeyri qasti ci lu ak djublu ñaari ban ak moy bang koy laal djublu ci won banex waye farna ci am banex koku dum dana tocc ben rek mu dul tocc moy bang koy laal djublu ci won banex te amu ci banex bolé ci niki dawla tok.